ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कारणशाखी बृहदारण्योपनिषद द्वितीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण के अंतिम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें अथात आदेश नेति नेति इत्यादि कहा था। अब उसी का अर्थ करते हैं नेति नेति आदि का। टीका में कहा, यथोक्त आदेश से अभाव परिवशायित्व मन्वान संकते। पूर्वादि शंका करता है, जो नेति नेति करके जो निषेध किया, जो आदेश दिया, ये तो अभाव में परिवसान होगा। हाँ, न इति करके निषेध कर दिया तो ब्रह्म अभाव रूप होगा, ऐसी शंका पूर्वादि की है। ननु कथम आभ्याम नेति नेति शब्दाभ्याम सत्य से सत्यम निर्दिदीक्षितम इति, ये पूर्वादि की शंका है। कैसे आभ्याम नेति नेति शब्दाभ्याम, ये दो शब्दों के द्वारा, नेति नेति जो शब्द हैं दो शब्दों के द्वारा, सत्य से सत्यम कथम निर्दिदीक्षितम इष्ट, कैसा निर्देश करना इष्ट है ये, सत्य सत्य का भी सत्य का निर्देश करना कैसे इष्ट हो सकता, ये तो अभाव में चला जाएगा, ये पूर्वादि की शंका है। उच्चते से उत्तर देते हैं टीका में, निरवधिक निषेध निषेध असिद्धे तद अभि अवधित्वेन सत्य से सत्यम ब्रह्म निर्देष्टुम इष्टम इति परिहरति। कहा सिद्धांति कहते हैं, निरवधिक जो निषेध होगा वो असिद्ध है, जिसके अवधि नहीं है ऐसा निषेध नहीं हो सकता। निषेध किया जाता कहीं ना कहीं निषेध किया जाता, निरवधिक निषेध असिद्धे, जिसके अवधि नहीं ऐसा निषेध हो नहीं सकते सकता। इसलिए तद अवधित्व निषेध के अवधि रूप से, जो नेति नेति के द्वारा जो निषेध किया जा रहा है उसके अवधि रूप से, अधिष्ठान रूप से, सत्य सत्य सत्यम ब्रह्म निर्देष्टुम इष्टम इति परिहरति। सत्य भी सत्य का भी जो सत्य ब्रह्म है, निर्देश माने उपदेश करना इष्ट है, यहाँ यही इष्ट है, यही सिद्धांति खंडन करते हैं। ये कहा टिप्पणियाँ 18-19 निरधिष्ठान का इति यावत। निरवधि का अर्थ निरधिष्ठान का, अधिष्ठान के बिना निषेध नहीं हो सकता। 19 में निषेध अवधित्व ने कहा, माने निषेध असिद्धे तद अवधित्व माने निषेध के अवधि रूप से, ये अर्थ है। उच्चते ग्रंथ से उत्तर दिया, सर्वोपाधि विशेष अपोहेन, यही है, जितने भी उपाधि है, जितने भी उपाधि विशेष जितने भी हैं, उनके माने खंडन के द्वारा ही, निषेध के द्वारा ही ब्रह्म का उपदेश होता है, उसके अवधि रूप से, निषेध के अवधि रूप से। सर्वोपाधि विशेष अपोहेन कहा, जितने भी उपाधि विशेष जितने हैं सबका अपोह निरस्त करके उसके माध्यम से ही ब्रह्म का उपदेश होता है। एक टीका में, ब्रह्मणो विधि मुखे न निर्देशे संभाव्य माने किम इति निषेध मुखे न तद निर्दिश्यते तत्र। शंका होती है, ब्रह्म का उपदेश विधि मुख से भी तो हो सके ना, ये ब्रह्म है ऐसा। ब्रह्मणो विधि मुखे न निर्देशे संभाव्य माने, विधि मुख से संभावना होने पर, विधि मुख से ब्रह्म का उपदेश संभावना होने पर किम इति निषेध मुखे न तद निषेध निर्दिश्यते। फिर निषेध मुख से ब्रह्म का उपदेश क्यों किया जाता है नीति नीति के द्वारा, ये प्रश्न उठा। तत्राह उसके उत्तर में सिद्धांत कहते हैं, यस्मिन् न कश्चित् विशेषो अस्ति, जिसमें कोई विशेष नहीं है, माने छह विशेष होते हैं वस्तु के विधि मुख से बतलाने के लिए, छह विशेष होते हैं। क्या होते हैं, नाम वा रूपम वा कर्म वा भेदो वा जातिर्वा गुणो वा, ये छह, ये विशेष के द्वारा ही विधि मुख से वस्तु शब्द की प्रवृत्ति होगी, जहाँ ये छह में से कोई हो वहाँ पर शब्द प्रवृत्ति होती विधि मुख से। एक यस्मिन् न कश्चित् विशेषो अस्ति, उस जिस ब्रह्म में कोई विशेष नाम की वस्तु नहीं है, न नाम है, न रूप है, न कर्म है, न भेद है, भेद माने संबंध भी नहीं, और न जाति है, न गुण है, तो कोई विशेष है ही नहीं, तो कैसे विधि मुख से ब्रह्म का उपदेश हो सकता, नहीं हो सकता, ये सिद्धांत का कहना है। ठीक है, हम कहते हैं तद विधि मुखे न निर्दिष्टम सक्यम, जिसमें छह धर्म होंगे, जहाँ छह होंगे वहाँ माने वह वस्तु जो होगा विधि मुख से निर्देश उपदेश करना इष्ट होता है, जहाँ इच्छे होंगे, नाम हो, रूप हो, क्रिया हो, जहाँ अथवा संबंध हो, जाति हो, गुण हो, वहाँ तो विधि मुख से हो सकते, ये सिद्धांत कहते हैं। तद विधि मुख है ना वो वस्तु, जो छह धर्म जहाँ होंगे ये वस्तु है, विधि मुख है ना निर्देशम सक्यम इति शेषा कहा, जो जातिर्वा गुणोवा के आगे शेष लगाना है टीका, तद जो वस्तु ऐसा है वह निर्देश करना माने विधि मुख से निर्देश करना उपदेश करना इष्ट होता है, शक्य होता है। ठीक है, अभी कहते हैं नामा नाम रूपादि अभावे भी ब्रह्मणी शब्द प्रवृत्ति आशंका, पूर्वादि की शंका होगी कि नाम रूपता नाम रूपादि का अभाव होने पर भी ब्रह्म में नाम नहीं, रूप नहीं, क्रिया नहीं, विशेष माने संबंध नहीं, जाति नहीं, गुण नहीं होने पर भी, फिर भी नाम रूपादि अभावे भी नाम रूपादि का अभाव होने पर भी ब्रह्मणी जो ब्रह्म में शब्द प्रवृत्ति शब्द की प्रवृत्ति होगी विधिमुख से, विधिमुख से शब्द प्रवृत्ति होगी, ये शंका करके उत्तर देते हैं सिद्धांत कहते हैं तद्वारेण ही शब्द प्रवृत्तिर्भवति, विधिमुख से शब्द की प्रवृत्ति इसी छे के माध्यम से होती है, तद्वारेण तेषाम द्वारा तद्वारा उनके द्वारा ही, किनके द्वारा, ये छे वस्तु के द्वारा, नाम रूप कर्म और भेद और जाति गुण, इसके द्वारा ही शब्द की प्रवृत्ति होती है, विधिमुख से शब्द की प्रवृत्ति होती है, ये कहा। ठीक है, हमें जात्यादि नाम अन्यतमस्य ब्रह्मणि अपि संभवात तद्वारा तत्र शब्द प्रवृत्ति स्यात् इति चेत् नित्यः, पूर्वादि शंका करता है जात्यादि नाम अन्यतमस्य, जाति आदि जो अन्यतम माने इच्छे में से कोई एक, जो छे बताया जाति आदि छे इनमें से कोई एक, जात्यादि नाम अन्यतमस्य ब्रह्मणि अपि संभवात, ब्रह्म में भी छे में से कोई तो है, संभव है वहाँ भी होने से, तद्वारा वही जाति आदि के द्वारा तत्र माने ब्रह्मणि शब्द प्रवृत्ति स्यात्, ब्रह्म में भी शब्द की प्रवृत्ति होगी जाति आदि के माध्यम से, ऐसी शंका पूर्वादि ने की तो उत्तर देते न गति सिद्धांति न, और जाति आदि नहीं है कोई भी ब्रह्म में, एक नचा करके भाष्य में कहा न येषाम कश्चित विशेषो ब्रह्मणी अस्ति, येषाम जाति आदि नाम जो जाति आदि छह बताए गए इनका कोई भी विशेष ब्रह्म में नहीं है, ब्रह्म में न नाम है न रूप है न क्रिया है न संबंध है न जाति है न गुण है, कोई है ही नहीं, तो फिर विधिमुख से शब्द की प्रवृत्ति कैसे हो पाएगी, नहीं हो सकती, ये सिद्धांत कह रहे हैं न तो ऐसा हम कश्चित विशेषो ब्रह्म अस्ति, कोई भी विशेष ब्रह्म में नहीं है इनमें से, अतो न निर्देष्टुं शक्यते इति तद इति इदम तद इति, इसलिए विशेष विधि मुख से इसका निर्देश ब्रह्म का हो नहीं सकता, इदम तत् तत् इदम वह यह है ऐसा नहीं हो सकता, विधि मुख से निर्देश होना उपदेश होना संभव नहीं, क्यों कोई विशेष नहीं वहाँ, यही बताया। ठीक है, मैं कहते हैं उक्तम अर्थम वैधर्म दृष्टान्त स्पष्ट है, जो कहा था विधि मुख से ब्रह्म का उपदेश करना संभव नहीं, जो कहा सिद्धांत ने उसको वैधर्म दृष्टान्त वितरी की दृष्टान्त दे करके कहते हैं, जैसे गाय के लिए हो जाता है, ये गाय है बोला जाता है, कैसे गौर असौ स्पंदते शुक्लो विषाण इति यथा लोके निर्दिश्यते तथा, यही है गौ असौ गौ वो गाय है सामने, और स्पंदते क्रियाशील है चलती है गाय, शुक्ल वर्ण से शुक्ल है शुक्ल गुण है वहाँ, और विषाणी सिंह का संबंध भी वहाँ सिंह वाली है, तो ये जैसे यहाँ शब्द की प्रवृत्ति हो रही है विधिमुख से उस प्रकार ब्रह्म में नहीं हो सकता, एक कहा वितरी की दृष्टांत है, एक उत्तम अर्थम वैधर्म दृष्टान्त स्पष्ट इति करके कहा गौ असौ पंदते शुक्लो विषाणी इति यथा लोके निर्दिश्यते, जैसे गाय के विषय में विधिमुख से निर्देश होता है तथा उस प्रकार ब्रह्म में नहीं है, ये कहना है। ठीक है, कहते हैं तथा जात्यादि अभावात् न ब्रह्मणि शब्द प्रवृत्ति, जो तथा शब्द भाष्य में उसके आगे जात्यादि अभावात् ब्रह्म में जाति आदि नहीं है, क्यों गाय के निर्देश गोत्तो जाति थे वहाँ क्रिया भी होती थी, और वर्ण से शुक्ल वर्ण था और सिंह का संबंध था, इसलिए वहाँ विधिमुख से शब्द प्रवृत्ति हुई, तथा भाष्य में जो तथा शब्द आया उसके आगे लगाना जात्यादि अभावात् जाति आदि नहीं ब्रह्म में न होने से न ब्रह्मणी शब्द प्रवृत्ति इति शेषः, ब्रह्म में शब्द की प्रवृत्ति विधिमुख से नहीं हो सकती है, इस शेष लगाना भाष्य में ऐसा कहा। ठीक है, कथम तरी क्वचित विधिमुखेन ब्रह्म उपदिश्यते तत्रह। यदि ब्रह्म शब्द प्रवृत्ति नहीं है, विधिमुख से शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती है, फिर कहीं कहीं उपनिषदों में ब्रह्म का निर्देश कैसे किया विधिमुख से, यही शंका है पूर्वादि की। कथम तरी फिर कैसे क्वचित माने कहीं उपनिषदों में कहीं विधिमुख है ना ब्रह्म उपदेश, विधिमुख से ब्रह्म का उपदेश फिर क्यों किया जाता, कहीं कहीं कैसे होता है। यदि विधिमुख से शब्द प्रवृत्ति नहीं हो सकती यहाँ बोल रहे हैं, तो अन्यत्र उपनिषदों में स्थान स्थान पर ब्रह्म का उपदेश विधिमुख से कैसे, ये शंका है। तरही कथम तरही के ऊपर दस की टिप्पणी में कहा कि विधि अनर्हत्व माने विधि का योग्य नहीं है ब्रह्म, विधिमुख से ब्रह्म का प्रतिपादन होना संभव नहीं है, तो फिर कहीं कहीं विधिमुख से शब्द ब्रह्म की प्रतिपादन क्यों किया जाता उपनिषदों में, ये प्रश्न आया। तो उत्तर देते हैं टीका में, भाष्य में कहते हैं उत्तर, अध्यारोपित नाम रूप कर्म द्वारेण ब्रह्म निर्दिश्यते विज्ञानम आनंदम विज्ञान घन एव ब्रह्म आत्मा इत्येवमादि शब्द ही, ये कहा। आरोपित जो नाम रूप लगा करके ना, वास्तव में ब्रह्म में नाम रूप आदि नहीं है, अध्यारोपित नाम रूप कर्म द्वारा जो आरोपित है, नाम रूप कर्म आदि जो आरोपित है आरोप के द्वारा ब्रह्म निर्देशते, ब्रह्म का उपदेश होता है उन स्थानों में जो जहाँ विधिमुख से ब्रह्म का उपदेश होता है, नाम रूप कर्म का आरोप लगा करके अध्यारोप करके निर्देश विज्ञान, जैसे विज्ञानम आनंदम कहा, ब्रह्म कैसा विज्ञानम आनंदम विधिमुख से बोला जा रहा है, और विज्ञान घन एव बोला विधिमुख से बोला जा रहा है, और ब्रह्म शब्द से बोला जाता है, आत्मा शब्द से बोला जाता है, इत्यादि शब्दों के द्वारा जो कहा जाता है विधिमुख से, जहाँ जहाँ आरोपित नाम रूप क्रिया को लेकर के बोला जाता है, वास्तव में नाम रूप क्रिया आदि न लेकर के वहाँ विधिमुख से शब्द की प्रवृत्ति होना संभव नहीं है, आरोप के द्वारा ही होता हुआ। टीका टीका में विज्ञान आनंदादि वाक्य से, जो विज्ञान में आनंद ब्रह्म इत्यादि वाक्य हैं माने विधिमुख से जो बोल रहे हैं ब्रह्म के बारे में, विज्ञान आनंदादि वाक्यु सबले गृहित शक्ति भी, सबल ब्रह्म में गृहित शक्ति है वो, सबल ब्रह्म जो अज्ञान माया विशिष्ट ब्रह्म है उसमें, उसको विधिमुख से प्रतिपादन किया। तो विज्ञान आनंदादि वाक्यु सबले गृहित शक्ति भी, सबल में जो गृहित शक्ति है वही शक्ति के द्वारा शब्द यही शब्दों के द्वारा लक्ष्यते ब्रह्म, ब्रह्म ये निर्विशेष ब्रह्म लक्षित होता है, लक्षणावृत्ति से उसको बताया जाता है, माने शक्तिवृत्ति से तो सबल ब्रह्म को कहा जाता है, और लक्षणावृत्ति से माने निर्विशेष ब्रह्म ज्ञात होता है, ये अर्थ है। लक्ष्यते ग्यारह की टिप्पणी में कहते हैं लक्ष्यते में अत्रत्यम तत्त्वम संक्षेप शारीरिक, यहाँ के जो वास्तविकता है ब्रह्म कैसे लक्षित होता है, सबल ब्रह्म को विधिमुख से कहते हुए निर्विशेष ब्रह्म का लक्षणावृत्ति से कैसे ज्ञान होता है, इस बात को जानने के लिए संक्षेप शारीरिक पढ़ना पड़ेगा, ये कहते हैं यहाँ के जो वास्तविकता है संक्षेप शारीरिक में स्पष्ट किया है, यही कहा, यही कह दिया। आगे टीका में शंका, ननु लक्षणाम उपेक्षा साक्षादेव ब्रह्म किमिति न विवक्षते तत्र, शंका होती है पूर्वादि की, एक शंका आ जाती है लक्षणा को उपेक्षा करके, लक्षणा के बिना ही लक्षणाम उपेक्षा साक्षादेव ब्रह्म, ब्रह्म का साक्षात विधिमुख से ही ब्रह्म का किमिति न विवक्षते, क्यों विवक्षा नहीं की जाती ब्रह्म की, साक्षात उपदेश क्यों नहीं होता लक्षणा को लिए बिना, उपेक्षा किए बिना, लक्षणा को किए बिना ही, लक्षणावृत्ति के बिना ही ब्रह्म की उपदेश क्यों नहीं कर सकते, ब्रह्म का उपदेश, ये शंका आ गई। साक्षादेव माने बारह की टिप्पणी में कहते हैं विधि ना शक्ति आवा, विधि के द्वारा अथवा शक्तिवृत्ति के द्वारा लक्षणा स्वीकार किए बिना ही क्यों ब्रह्म का उपदेश विवक्षा नहीं किया जाता, ये शंका आ गई। तो कहा यदा पुनर् करके भाष्य में कहा, यदा पुनः स्वरूपम एव निर्दिदीक्षितम भवती, जब ब्रह्म का जो स्वरूप है उसका निर्देश करना जब इष्ट होता है, यदा पुनः स्वरूपम एव, जो ब्रह्म का स्वरूप है निरुपाधिक स्वरूप है उसको जो निर्देश करना माने उपदेश करना इष्ट होता है, तब निरस्त सर्वोपाधि विशेष, वो कैसा है कोई भी उपाधि विशेष नहीं, जहाँ इस ब्रह्म का जब उपदेश करना होगा तदा न शक्यते केनचित् प्रकारेण दृष्टो, फिर किसी भी प्रकार के द्वारा माने विधिमुख से उसका उपदेश होना संभव नहीं होता, ऐसा है ये कहा। टीका में कहते हैं निर्देशतुम लक्षणाम उपेक्ष, लक्षणावृत्ति को छोड़ करके अन्य किसी प्रकार से उसका उपदेश होना संभव नहीं है। शक्तिवृत्ति से सबल ब्रह्म को कहा जाता है, लक्षणावृत्ति से भाग त्याग लक्षण करना है माने अज्ञान को हटा करके निर्विशेष पहचानना होता है। यही है निर्देशतुम माने लक्षणाम उपेक्षा, लक्षणा को छोड़ करके फिर उपेक्षा करके निर्देश के लिए साक्षात एव वक्तुम माने साक्षात कहने के लिए संभव नहीं होगा। तत्र शब्द प्रवृत्ति निमित्तानाम जात्यादिनाम अभावस्य उक्तत्वादित्यर्थ। उस निर्विशेष ब्रह्म में शब्द प्रवृत्ति के कारण इच्छे हैं, जाति आदि इच्छे जो बताए गए नाम रूप कर्म, किसी को नाम के द्वारा परिचय कराया जाता है, किसी को आकृति से परिचय कराया जाता है, किसी को क्रिया से परिचय कराया जाता है, यही तो होते हैं ना शब्द प्रवृत्ति के कारण, किसी संबंध के कारण बोला जाता है और किसी को जाति से पहचाना परिचय कराया जाता है, किसी को गुण से परिचय कराया जाता है, इस कोई है ही नहीं पूरा निर्विशेष आत्मा में। यही है तत्र शब्द प्रवृत्ति निमित्तानाम उस आत्मा, तत्र माने आत्मा नहीं उस आत्मा ब्रह्म में शब्द प्रवृत्ति के निमित्त जितने भी हैं जाति आदि नाम, कौन जाति आदि छे हैं ये शब्द प्रवृत्ति के निमित्त, इनका अभावश्य उक्तत्वात्, अभाव हम कह चुके हैं वहाँ है ही नहीं, जाति आदि कोई भी नहीं है, एक कहना है। विधि मुखे निर्देश असंभव है फलित मह, विधि मुख से उपदेश करना संभव, निर्देश माने उपदेश एक ही बात, आदेश निर्देश उपदेश एक ही होता है। विधि मुखे निर्देश असंभव है, विधि मुख से उपदेश संभव न होने पर फलित मह निष्पन्न जो हुआ बताते हैं। तदा कहा, तदा अयम एव अभ्युपाय, अभ्युपाय यही एक उपाय है बस, अयम एव अभ्युपाय उस काल में तो यही एक उपाय है उसको बताने के लिए। क्या यदूत प्राप्त निर्देश प्रतिषेध द्वारे न नेति नेति निर्देश, प्राप्त विषय जितने भी थे ना निर्देश ये ऐसा प्राप्त निर्देश के प्रतिषेध द्वारा उनके निषेध के द्वारा ही नेति नेति निर्देश ना इति यही है उसके जानने के साधन, जितने भी प्राप्त निर्देश हैं वस्तु हैं उनका निषेध के द्वारा ही उसको परिचय कराना, यही एक उपदेश है उसका, विधिमुख से नहीं। एक टीका में कहते हैं प्राप्तो निर्देशो यस्य, प्राप्त है निर्देश जिस वस्तु का निर्देश उपदेश प्राप्त है उसका निषेध के द्वारा उसको परिचय कराया जाता, यही है प्राप्त निर्देश में बहुव्री समास करना, यही है प्राप्तो निर्देशो यस्य विशेषस्य, जिस विशेष का प्राप्त है निर्देश उपदेश जिसका प्राप्त है उसको उसके निषेध के माध्यम से उसको परिचय कराया जाता है, यही है प्राप्तो निर्देशस्य विशेषस्य तद प्रतिषेध मुखे न, जितने भी प्राप्त है उपदेश जिनका प्राप्त है विधि मुख से उसका निषेध के द्वारा ही उसको परिचय कराना, यही होता है। एक कहा टिप्पणियाँ हैं 13, 14, 15। 13 में कहते हैं भ्रांतिया प्राप्त, उपदेश जो है ना भ्रांति से प्राप्त था, जिन जिन में वास्तव में ब्रह्म से अतिरिक्त तो वस्तु ही नहीं है, भ्रांति से प्राप्त था उसका निषेध करना, यही है। 14 में कहा संबंध, निर्देश माने जो संबंध प्राप्त था भ्रांति से मन नाम रूप आदि का संबंध प्राप्त था उसके निषेध के द्वारा, यही है। विशेषस्य नामादि जो विशेष है ना भ्रांति से प्राप्त था ब्रह्म में किंतु उसका निषेध के द्वारा ही परिचय कराना, नामादि का निषेध के द्वारा ही परिचय कराना इष्ट है, इसलिए नेति नेति यही शब्द से यहाँ होगा, जो जो प्राप्त था उसका निषेध के माध्यम से ही परिचय कराया जाता है। टीका में आगे बोलते हैं एवं ब्रह्म निर्देश के तम से एक ही नहीं नया अलम कृतम द्वितीय न इति आशंका, इस प्रकार जो प्राप्त वस्तु का निषेध के द्वारा ही परिचय कराना हो ब्रह्म का, पूर्वादि की शंका है, तब तो एक ही नया बहुत था, नेति नेति न एक ही एति एक एक ही न इति ऐसे बहुत था इसके लिए, दूसरे नए से क्या लेना फिर, वहाँ दो बार क्यों कहा, यदि प्राप्त वस्तु के निषेध के माध्यम से ही ब्रह्म का परिचय कराना हो तो एक ही नेति बहुत है, नई थी में दो बार क्यों, इस शंका है। एवं ब्रह्म निर्दिधिक्षम चेत, इस प्रकार से ब्रह्म का उपदेश करना यदि इष्ट है तो एक ही नहीं बनाया, एक ही नए के द्वारा, नए दो लगा हुआ है नीति नीति में, दो नए हैं नकार दो हैं, एक ही बने अलम पर्याप्त हो जाता, अलम माने पर्याप्त, कृतम द्वितीय न फिर क्या प्रयोजन है द्वितीय नए से, कोई प्रयोजन तो सिद्ध नहीं होता द्वितीय न्याय से। माने जो प्राप्त वस्तु का निषेध करना होता एक ही न बोलने से हो जाता, दो बार न न क्यों बोला, नेति नेति ऐसा क्यों, एक ही से काम चल जाता। जो प्राप्त वस्तु का निषेध के माध्यम से ब्रह्म का परिचय कराना हो तो न कहने से काम चलता, न ही थी तो फिर दूसरे नकार का क्या प्रयोजन है, यही है। एवं ब्रह्म निर्दीक्षितम चेत, इस प्रकार से ब्रह्म का उपदेश करना यदि इष्ट है, और प्राप्त वस्तु का निषेध के माध्यम से ब्रह्म का उपदेश करना इष्ट है, तो उस स्थिति में एक ही नैव नया अलम, एक ही नया पर्याप्त है, नेति बोलना न इति बस इतना पर्याप्त है, अलम माने पर्याप्त। कृतम द्वितीय न, क्या प्रयोजन द्वितीय के द्वारा, द्वितीय नय के द्वारा, ये शंका आ गई तो उत्तर देते हैं आगे सिद्धांत उत्तर देंगे। 15-16 सत्र की टिप्पणियां हैं। 15 में कहा निषेध मुखे न, मान एवं ब्रह्म निर्देश, निषेध मुख से ब्रह्म का उपदेश करना यदि इष्ट है तो एक ही नए पर्याप्त है, यही है। 15 में कहा निषेध मुख से यदि है तो कहा, 16 में कहते हैं पर्याप्त माने सिद्धम इष्टम, पर्याप्त है माने सिद्ध इष्ट है एक ही के द्वारा, माने नए अलम का अर्थ पर्याप्तम, पर्याप्त माने एक ही यही है पर्याप्तम, कहा माने सिद्धम इष्टम, सिद्ध वस्तु इष्ट हो जाता है एक ही न्याय से। फिर द्वितीय से क्या लेना, कृतम 17 में कहा न केम भी प्रयोजन, कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा द्वितीय न्याय से, जब प्राप्त वस्तु का निषेध के द्वारा ब्रह्म का परिचय कराना तो एक ही न्याय लगाना चाहिए श्रुति में, दो नकार क्यों, ये प्रश्न आया। इसका उत्तर देते हैं भाष्य में, इदम करके भाष्य में कहते हैं इदम च नकार द्वयम, ये दो बार नकार आया ना, न इति दो बार कहा, नेति नेति नकार द्वयम, जो नकार द्वय है विप्सा व्याप्त अर्थम, विप्सा के लिए है, सबको व्याप्त करने की इच्छा से ये कहा गया है, जितने भी वस्तुएं सबका निषेध करना है, नहीं तो क्या एक ही नकार लगाते तो। इसके पूर्व में वाक्य चल रहा था मूर्तामूर्त, दो वस्तु मूर्तामूर्त वस्तु उसी का निषेध कर देता, बाकी उससे भिन्न कोई ब्रह्म होगा ये शंका आ जाती थी, अथवा मूर्तामूर्त का अभाव ब्रह्म होगा ये शंका आ सकती थी। ये यहाँ पर दो नकार इसके लिए है, विप्सा के लिए, कार्षिने न व्याप्तम इच्छा विप्सा, संपूर्ण वस्तु का निषेध करना है, ये कहते हैं इदम च नकार द्वयम, ये जो दो नकार दिया नेति नेति में जो नकार, दो नकार है, यह विप्सा व्याप्त अर्थम कहा, विप्सा के लिए है, व्याप्ति के लिए है, सबको लेने के लिए, सबका निषेध करना है, केवल दो का ही निषेध नहीं। एक नंबर टिप्पणी में कहा नकार द्वयम विप्सा इति, नेति इत्यस्य विप्सया द्वित्वे न इति, ये जो इसी को विप्सा करने पर द्वित्व हो जाता है, द्वित्य विप्सा सूत्र से द्वित्व किया है, न इति था तो दो बार नेति नेति हो गया विप्सा करने से, न इति इत्यस्य जो न इति था नेति था इत्यस्य इसको विप्सा विप्सया द्वित्वे विप्सा के द्वारा द्वित्व करने पर नेति नेति इति एकम एव वाक्यम, नेति नेति दो वाक्य नहीं एक ही वाक्य है, एक ही को विप्सा द्वित्व किया हुआ है, तो विप्सा बलाच्च जब विप्सा कर दिया तो विप्सा के बल से क्या सिद्ध होगा, तो कहते विप्सा बलाच्च प्राप्तस्य सर्व विषयस्य निषेधः, प्राप्त जितने भी विषय थे ये ब्रह्म है ये ब्रह्म है ये ब्रह्म है सबका निषेध हो जाएगा, जहाँ जहाँ ब्रह्म बुद्धि की प्रसक्ति थी सबका निषेध होगा, ये विप्सा के बल से ही सिद्ध हो जाता है। विप्सा अनभिमुखमे तो, यदि विप्सा का स्वीकार न करने पर तो वाक्य द्वयम भवे, दो वाक्य होगा, दो वाक्य बनेगा, फिर विप्सा स्वीकार नहीं करके तो नेति नेति दो वाक्य होगा, अच्छा वाक्य द्वयम भवे दो वाक्य बन जाएगा वहाँ, फिर उस स्थिति में माने एक ही वाक्य है नेति नेति एक ही वाक्य है, विप्सा के बल से दो बार बोला है, वो वाक्य एक ही है, यदि विप्सा नहीं करते हैं तो दो वाक्य बनेगा, ना इति दो वाक्य होगा, विप्सा अनभिगमे तो विप्सा स्वीकार न करने पर तो वाक्य द्वयम भवे दो वाक्य हो होने की संभावना है, तथा च मूर्तादिवेश में निषेध है, फिर क्या होगा दो वाक्य बनेगा तो ना इति मूर्त और अमूर्त दो का ही निषेध होगा, मूर्तादि जो वस्तु दो वस्तु चल रहे थे पहले उन्हीं का निषेध होने पर तद अतिरिक्तम एव किंचित तत् सजातीयम, मूर्तामूर्त तो नहीं ब्रह्म है, अब मूर्तामूर्त के समान कोई अन्य है उसके समान ही कोई ब्रह्म है, बुद्धि हो जाती श्रोता की, यही है मूर्ता निषेधे तद अतिरिक्तम एवं माने मूर्तादि मूर्तामूर्त से तो अतिरिक्त हो किंतु तत्सजातीयम किंचित तत्सजातीय मूर्तामूर्त के समान जाति वाला जैसे मूर्तामूर्त जड़ पदार्थ है वैसे ब्रह्म भी उसके समान जाति माने समान प्रकार वाला जड़ होगा ये शंका आ सकती थी। तद अभाव एवं अथवा मूर्तामूर्त का निषेध से मूर्तामूर्त का अभाव ब्रह्म होगा इस ये श्रोता के मन में बातें आ जाती हैं। यदि विपसा न मान करके बोलेंगे दो वाक्य बनता तो मूर्तामूर्त का निषेध करने पर मूर्तामूर्त के समान अन्य कोई तृतीय वस्तु है ऐसा ज्ञान हो सकता था ब्रह्म के विषय में, अथवा मूर्तामूर्त का अभाव ब्रह्म है ये युद्धि हो सकती थी। एकाएक ब्रह्म अभगम्य था ब्रह्म इस रूप से जाना जाता फिर तो इत्यादि दूषण इत्यादि दोष है ये, इसके लिए यहाँ विपसा में नकार है। ये एक ही वाक्य है नेति नेति दो वाक्य नहीं है विपसा में है। जितने भी वस्तु प्राप्त थे ब्रह्म बुद्धि जहाँ जहाँ हो रहे थे सबका निषेध करने के लिए है ये अर्थ आया। ये कहा भाष्य में क्या कहते हैं यद्यत प्राप्तम तत्त निषिध्यते, ये जो दो दो नकार जो विपसा कर दिया गया ना नेति नेति इसके द्वारा कैसे था जो जो प्राप्त था जहाँ जहाँ ब्रह्म बुद्धि प्राप्त थी वहाँ वहाँ निषेध कर दिया जाता है ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। यद्यत प्राप्तम जो जो प्राप्त है तत्त निषिध्यते उस उसका निषेध किया जाता है ये विपसा के बल पर देखा। तथा च सती ऐसा होने पर ऐसे अर्थ करने पर विपसा करने पर जो जो प्राप्त था उसका निषेध होने पर क्या होगा तथा सती अनिर्दिष्टा शंका ब्रह्मण परिहृता भवती, ब्रह्म का उपदेश नहीं किया ऐसी जो शंका हो सकती थी वो शंका खंडित हो जाती है। ब्रह्म का उपदेश हो जाता है जितने वस्तु का प्राप्त ब्रह्म बुद्धि आ रही थी सबका निषेध करने निषेध के अवधि रूप से ब्रह्म का उपदेश हो जाता है। ऐसा करने पर एका तथा सती ऐसा करने पर अनिर्दिष्टा शंका उपदेश के अभाव की जो शंका है ब्रह्म का उपदेश नहीं हुआ जो शंका ब्रह्मण परिहृता भवती, ब्रह्म के संबंध जो उपदेश अनिर्दिष्ट की शंका थी उपदेश नहीं किया शंका माने परिकृत हो जाती है। ऐसा करने पर विपसा करने पर जितने वस्तु हैं सबका निषेध करने पर निषेध अवधि के बिना निषेध नहीं होता निषेध के अवधि से ब्रह्म का उपदेश हो गया ये सिद्ध हो जाता है। इसलिए नीति नीति कहा विपसा में ही कहा। दो नंबर की टिप्पणी में कहते हैं विषयत्व प्राप्त सर्व निषेधे सति, विषय रूप से जितने भी प्राप्त थे वो सबका निषेध करने पर निषेध के अवधि रूप से ब्रह्म के ज्ञान हो जाएगा श्रोता को ब्रह्म का ज्ञान होगा यही है। सती अनिर्दिष्टा शंका तीन नंबर टिप्पणी है ना अनिर्दिष्टा वाङ्मनसस्य वाङ्मनस विषयस्य अशेषस्य नयाभ्याम निषेधे, वाणी और मन के जितने भी विषय थे वाणी का विषय और मन का विषय जितने भी थे सबका नयाभ्याम निषेधे दो नए के द्वारा विपसा के बल पर दो नए के द्वारा सबका निषेध होने पर नेति नेति बोला विपसा में है वो दो वाक्य ने एक ही वाक्य नेति नेति विपसा में है दित्त हुआ है। तो बांग और मन का जो विषय है बांग मनस वाणी और मन के जितने विषय हैं जहाँ तक वाणी की गति है जहाँ तक मन की गति है जहाँ जहाँ ये सब के निषेध होने पर तद अतीतम प्रत्यंग मात्रम उससे मन वाणी से जो अतीत जो मन का विषय नहीं वाणी का विषय नहीं जो प्रत्यंग मात्रम आत्ममात्र है ब्रह्म यही ब्रह्म है इति अर्थात आदिष्टम अर्थ से यह उपदेश हो गया शब्द से न होने पर भी अर्थ से आ गया सबका निषेध करने का निषेध के अवधि रूप से ब्रह्म सिद्ध हो जाता है अर्थ से ब्रह्म का उपदेश हो जाता है शब्द से नहीं यही कहा क्यों शब्द की तो प्रवृत्ति है ही नहीं इसलिए अर्थ से निर्देश हो जाता है। क्यों तो कहा अर्थ से निर्देश कैसा कहते हैं निरवधि निरवधि निषेध अयोगान बिना अवधि के निषेध नहीं हो सकता निषेध करने के लिए अवधि चाहिए। यदि भूतल हो तो बोला जाएगा अत्र भूतले घटो नास्ति निषेध किया जा सकता है। यदि भूतल ही न हो तो घट का निषेध नहीं किया जा सकता तो निषेध के अवधि रूप से वस्तु का निषेध हो जाता है यही है। तथा च टिप्पणी है और तथा च तद अनिर्दिष्टत्व शंका निरस्ता इसलिए क्या होगा जो निषेध किया उसके अवधि से ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है परिचय हो जाता है इसलिए ब्रह्म का उपदेश नहीं किया ऐसे शंका जो थी वो निरस्त हो जाती है प्राप्त वस्तु जितने भी थे सबका निषेध करने पर वो निषेध के अवधि से ब्रह्म का परिचय हो जाता है, इसलिए ब्रह्म का उपदेश नहीं हुआ ऐसा भी शंका निरस्त हो जाती है, खंडित हो जाती है। इस कहा आगे भाष्य में कहते हैं अन्यथा ही नकार द्वयन, यदि विप्सा स्वीकार न करने पर, अन्यथा माने विप्सा स्वीकार न करने पर, दो शब्द मानेंगे उसको, रेति रेति को अलग अलग वाक्य मानने पर, अन्यथा ही कहा माने, अन्यथा माने विप्सा अनंगीकारे, विप्सा स्वीकार न करने पर, नेति नेति में विप्सा न मान करके दो वाक्य मानेंगे यदि, तो उस स्थिति में क्या दोष आएगा। नकार द्वये न, दो नकार तो है, नेति नेति में दो नकार है, नकार द्वये न प्रकृत द्वय प्रतिषेधे, प्रकृति में दो ही थे कौन, मूर्तामूर्त दो थे, उसका प्रतिषेध करने पर, एक से मूर्त का निषेध, दूसरे से अमूर्त का निषेध, प्रकरण वही मूर्तामूर्त का चल रहा था, तो दो नकार के द्वारा दोनों का निषेध करने पर, अन्यथा ही नकार द्वय न प्रकृत द्वय प्रतिषेध, प्रकृति जो दो हैं मूर्तामूर्त उसका निषेध के द्वारा, निषेध होने पर, यद अन्यत प्रकृता, जो प्रकृति से अन्य कोई प्रतिषिद्ध द्वया, जो प्रतिषिद्ध किया गया जो दो है नकार के द्वारा, दो का प्रतिषिद्ध हुआ मूर्तामूर्त, उनसे अन्य ब्रह्म ऐसा ब्रह्म होगा, तन अन्यदृशम, वो ब्रह्म का उपदेश नहीं किया, ये दोनों से कोई अतिरिक्त ब्रह्म है उसका उपदेश नहीं हुआ, ऐसा शंका आ सकती थी यदि विप्सा अर्थ में लेकर के दो नकार को ऐसा मानने पर, दोनों शब्द स्वतंत्र मानने पर स्थिति आ जाती। एक तथा च माने अन्यथा ये नकार द्वये न, दो नकार के द्वारा प्रकृत द्वय प्रतिषेध है, जो प्रकरण में दो ही मूर्तामूर्त चल रहे थे उनका प्रतिषेध करने पर, यद अन्यथ जो ये दोनों से जो अन्य होगा, अन्यथ प्रकृता प्रकृति से जो भिन्न है, प्रतिषिद्ध द्वया जो दो प्रसिद्ध किया गया मूर्तामूर्त, उन दोनों से अन्य जो ब्रह्म था, अन्यथ ब्रह्म तन्न निर्दिष्टम, उस ब्रह्म का उपदेश नहीं हुआ, इति निर्दिष्टम कीदृशम तो खलु, वो कैसा होगा वो ब्रह्म, इति आशंका न निवर्तिष्यते, ये जो शंकाएं हैं निवृत्ति नहीं हो सकेगी तब तक, विप्सा न मानने पर ये दोष आ जाएगा, नेति नेति में विप्सा न मानने पर ये दोष है, माने दो का तो निषेध किया किंतु इससे भिन्न जो, ये दोनों से भिन्न जो ब्रह्म है उसका उपदेश तो हुआ ही नहीं, ये शंका बड़ी रहती, तो नेति नेति में विप्सा स्वीकार करने पर जितने भी वस्तु है सबका निषेध करने पर, तो निषेध के अवधि से ब्रह्म का परिचय हो जाएगा, क्यों यदि दो ही वस्तु का निषेध करेंगे तो वस्तु अनंत है, बाकी अन्य में से कौन ब्रह्म है उसका उपदेश तो हुआ नहीं, ये शंका बनी रहेगी, इसलिए विप्सा में नकार है यह समझना। एक कहा टिप्पणियां हैं चार में, कहा विप्सा अनंगीकारे बोल दिया, पांच में कहते नकार द्वये न, माने वाक्य द्वय घटक है ना, दो वाक्य है नेति नेति, ये दो में घटक जो नकार आए हैं न इति न इति, तो दो के द्वारा द्वये न कहा। प्रकृत द्वय प्रतिषेधे छेद में कहते हैं मूर्तामूर्त प्रतिषेध, क्यों प्रकरण मूर्तामूर्त का चल रहा है तो दो बार नए लगने से इसी का निषेध होगा, तो ब्रह्म इन दोनों से अतिरिक्त तो कोई है किंतु उसका उपदेश नहीं हुआ ब्रह्म को, ये तो मूर्तामूर्त का निषेध हो गया बाकी ब्रह्म का उपदेश नहीं हुआ, ये शंका बनी रहती थी, तो सबका निषेध कर देने पर विप्सा मानने पर सारे की निषेध होगा, सबका निषेध करने पर निषेध अवधि रूप से ब्रह्म सिद्ध हो जाएगा, अन्यत्र ब्रह्म बुद्धि होने सकेगी ये कहना है। साथ में कहते हैं आगे तन्ना कहा, तन्ना निर्दिष्टम ब्रह्म का निर्देश नहीं हुआ, तन्ना निर्दिष्टम इति प्रतिषिद्धाभ्याम मूर्तामूर्ताभ्याम, जो प्रतिषेध किया गया जो मूर्तामूर्त है, माने विप्सा न मानने पर दो बार नाई लग गया मूर्तामूर्त का निषेध हुआ ये समझकर, प्रतिषिद्धाभ्याम मूर्तामूर्ताभ्याम जो प्रतिषिद्ध है मूर्तामूर्त उनके द्वारा, अन्य से कस्यचित व्यपदेश्य अन्य कोई उपदेश के योग्य जो वस्तु होगा कोई तद उभय निषेधस्य वा, अथवा अन्य कोई ब्रह्म कोई अन्य होगा अथवा दोनों का निषेध रूप ब्रह्म होगा अभाव रूप होगा ब्रह्म, यदि ब्रह्म ब्रह्मत्व बुद्धि उसमें ब्रह्मत्व बुद्धि आ सकती थी दो का निषेध करने पर, ब्रह्मत्व बुद्धि अनिवारणात् निवारण नहीं होती, या तो वो दोनों से अन्य ब्रह्म है या वो दोनों का जो निषेध है अभाव है वो ब्रह्म है, ये बुद्धि का निवारण नहीं हो सकती थी, माने विप्सा न मानने पर, व्यवसाय मानेंगे तो सारे का निषेध होने पर कोई अन्यत्र बुद्धि हो नहीं सकती है, यह स्थिति है। अनिवारणात् न अव्यपदेश ब्रह्म निर्देश संभव, जो मन वाणी का विषय नहीं है ऐसा जो ब्रह्म का निर्देश होना संभव नहीं, इति भाव ऐसे भाव है। इसलिए विपसा में ही दो नकार समझना, यहाँ द्वित्व हुआ समझना एक। अतः किदृशम इति आशंका अनिवर्तन अनिवर्तनम, इसलिए वो ब्रह्म किदृशम, वो कैसा है ब्रह्म, ये दोनों से भिन्न है कैसा है ब्रह्म, बुद्धि का शंका की निवृत्ति नहीं हो सकती थी माने विपसा न मानने पर, ये स्थिति है। ये कहा आठ में कहा भवेत करके कहा, हो गया यहाँ तक, हो गया हाँ हो गया आठ किदृशम निर्दिष्टम भवेत, तन्न निर्दिष्टम भवेत, वह निर्दिष्टम के आगे भवेत क्रिया लगाना, ये कहा भाष्य में भवेत एक क्रिया जोड़ना पड़ेगा वहाँ भाष्य में, तब कहा वहाँ शेष है वो ऐसे जोड़ना मान समझना ऐसा निर्दिष्टम ब्रह्म का निर्देश नहीं हुआ, नहीं होता ही है। अगर नौ में कहते हैं यदि आशंका न निवृत्ति सदे, वो ब्रह्म कैसा है ये शंका की निवृत्ति नहीं हो सकती यदि व्यवसाय न मानने पर कहा, माने ज्ञेयम अज्ञेयम, ब्रह्म ज्ञेय है कि अज्ञेय है, वाह कैसा है वो ब्रह्म, अथवा कार्यम अकार्यम, वो कार्य कोटि में आता है कि अकार्य कोटि में, कारण कोटि में आता है, कहाँ आता है, ये शंका की निवृत्ति नहीं होती थी व्यवसाय न मानने पर, एक इत्यादि एक। आगे भाष्य में तथा च अनर्थकश्च स निर्देश पुरुषस्य विविदिशाया अनिवर्तकत्वात्, इस स्थिति में क्या होगा, जो उपदेश है ना ब्रह्म का जो उपदेश हुआ है अथात तो, अथात तो आदेश करके उपदेश हुआ नीति नीति कहा, वो अनर्थक हो जाएगा वो। तथा च अनर्थकश्च स, स माने उपदेश निर्देश जो है अनर्थक होगा, क्यों ब्रह्म के विषय में शंका बनी रही कैसा है ब्रह्म, किस प्रकार है ब्रह्म, मूर्तामूर्त नहीं है ब्रह्म, बाकी कौन है ब्रह्म, शंका बनी रहती थी, तो उपदेश अनर्थक होता। स निर्देश पुरुषस्य, पुरुष का जो निर्देश है ब्रह्म का निर्देश अनर्थक हो जाता। विविदिशाया अनिवर्तकत्वात्, क्यों जानने की जो इच्छा थी विविदिशा ज्ञातुम इच्छा विविदिशा तया विविदिशाया, जो जानने की इच्छा है उसकी अनिवर्तकत्वात्, निवर्तक नहीं बना वाक्य नीति नीति वाक्य, जानने की जो इच्छा ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा है जानने की इच्छा है उसके निवर्तक नहीं बना, तो अनर्थक होगा स्थिति में। यदि विपसा न मान करके दो वाक्य मानेंगे तो मूर्तामूर्त का निषेध करके छोड़ देगा, ये दोष आ जाएगा, ब्रह्म कैसा है क्या है उसका शंका की निवृत्ति नहीं कर सकते, वाक्य अनर्थक होगा उस स्थिति में, ये कहा। दस की टिप्पणी का ब्रह्म निर्देशाभाव है न तथा कर, ब्रह्म का निर्देश नहीं हो पाया, उपदेश नहीं हो सका, इसलिए स निर्देश निर्देश माने। ग्यारह की टिप्पणी कहते हैं प्रतिषेध द्वयस्य द्वय निर्देश, दो का जो निषेध किया ना इसके द्वारा ब्रह्म का तो निर्देश हुआ नहीं, यदि विपसा मानेंगे तो सबका माने निषेध कर ब्रह्म निषेध के अभी से जान जाएगा व्यक्ति, नहीं तो नहीं हो पाएगा, यही अर्थ है। अच्छा आगे कहते हैं स निर्देश बार गिट बन का प्रतिज्ञा वाक्यम, जो प्रतिज्ञा वाक्य है तो अर्थात आदेश करके प्रतिज्ञा वाक्य था वो व्यर्थ हो जाएगा अनर्थक होगा, यही है, क्यों विविदिशा आया अनिवर्तकत्व भाषण का, क्यों जानने की जो इच्छा थी ब्रह्म की ब्रह्म संबंधी वो निवर्तक नहीं बना वाक्य। आगे ब्रह्म ज्ञापयिष्यामि इति च वाक्यस्य परिसमाप्तार्थम स्यात्, दूसरी बात ब्रह्म ज्ञापयिष्यामि करके अजात शत्रु ने कहा था मैं ब्रह्म का ज्ञान कराऊंगा कहा था, यह भी इति वाक्यम अपरिसमाप्तार्थम स्यात्, यह वाक्य भी समाप्त इसके भी अर्थ पूरा नहीं हो पाएगा, क्यों या तो मूर्तामूर्त का निषेध होकर चला गया, प्रतिज्ञा की थी अजात शत्रु ने मैं ब्रह्म का ज्ञान कराऊंगा, किंतु यहाँ मूर्तामूर्त का निषेध होकर के बैठ जाएगा, ये भी अपरिसमाप्त होगा वाक्य का भी, यहाँ सम्यक प्रकार से प्राप्ति नहीं होगी, प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं हो सकती ये भी, यदि ये विपसा न मानेंगे माने दो वाक्य नेति नेति को अलग अलग मानेंगे तो दोष आएगा, ये भी एक कहा। बारह तेरह की टिप्पणी में कहते हैं बारह में क्या प्रतिज्ञा वाक्यम, जो ब्रह्म ज्ञापयिष्यामि ब्रह्म ज्ञापयिष्यामि प्रतिज्ञा की थी ये प्रतिज्ञा वाक्य भी अपरिसमाप्त होगा, अपरिसमाप्त माने तेरह में कहते हैं अपरिसमाप्तम, परिसमाप्त प्राप्तो लब्धो अर्थो यस्य, परिसमाप्त माने प्राप्त है लब्ध है अर्थ, जिस वाक्य का अर्थ प्राप्त हो उसको परिसमाप्त कहा जाता है, और तन्न स्यात्, वो नहीं हो पाएगा, वाक्य का अर्थ प्राप्त नहीं हो पाया, ये दोष आ जाएगा, प्रतिज्ञा वाक्य अर्थ नहीं निकला, ये अर्थ है कहा। यथवा अथवा इति वाक्य वाक्योक्त प्रतिज्ञाया अर्थवत्व न सिद्ध, वाक्य में कहा गया जो प्रतिज्ञा है वो अर्थशाली नहीं हो पाएगी, ये अर्थ है। यथवा अथवा परि माने परित, परिसमाप्त है ना, परित परिसमाप्त में होगा, परि माने परित, परि का अर्थ परित, पूर्णतया उसका अर्थ परि का अर्थ, और सम माने सम्यक, परि समाप्त में ये अर्थ होता है, परि माने पूर्णतया पूर्ण होने से, सम माने सम्यक, असंदिग्ध विपर्य, जिसमें विपरीत भाव संदेह है नहीं, संदेह नहीं है ऐसा करके, हाँ विपर्य तम आप्तम व्याप्तम ब्रह्म, जो व्याप्त ब्रह्म है वो ब्रह्म अर्थो यस्य, जिस वाक्य का अर्थ ऐसा है तादृशम वाक्यम न स्यात्, उस प्रकार का वाक्य नहीं हो पाएगा, अपरिसमाप्त होगा, ये अर्थ है। तथा च प्रतिज्ञा हानि रूपम निग्रह स्थानम आपतित, उस स्थिति में क्या है, ज्ञपयिष्यामि कहा था तो सिद्ध नहीं करा सके, प्रतिज्ञा हानि रूप दोष निग्रह स्थान है वो, ये दोष आ जाएगा, ये आपत्ति आएगी कहा। भाष्य में आगे कहते हैं, यदा तो सर्व दिक् कालादि विविदिशा निवर्तिता स्यात्, जब विपसा अर्थ में नकार मानेंगे, दो नकार मानेंगे, उस स्थिति में क्या होगा, सारे देश काल वस्तु जितने भी है, जिसके जानने की जितने भी विविदिशा इच्छा थी, वो क्या होगा, निवर्तिता स्यात्, सब की निवृत्ति हो जाएगी, विविदिशा निवृत्ति हो जाएगी, सबका निषेध करने पर निषेध के अवधि रूप से ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, उसके जानने की इच्छा समाप्त हो जाती है, यही है। सर्वोपाधि निराकरण द्वारा, जितने भी उपाधियां थी सबको निराकरण के द्वारा, नेति नेति विपसा में मानने पर सबका निषेध करने से, तो सर्वोपाधि निराकरण द्वारा जब ऐसा करके विविदिशा निवृत्ति हो जाती है, तदा साइंदव घनवत, जैसे नमक की डल्ली में नमक ही नमक होता है, अन्य कुछ होता नहीं है, भीतर बाहर खारापना ही होता है, इसी प्रकार कोई वस्तु है ही नहीं, केवल ब्रह्म ही है, बुद्धि हो जाती है, वस्तु सब कल्पित सिद्ध हो जाती है कहा। साइंदव घनवत एक रसम, एक एक स्वभाव वाला जो ब्रह्म है, एक रसम प्रज्ञान घनम, जो प्रज्ञान का पुंज है, प्रज्ञान स्वरूप है, अनंतरम अबाह्यम, भीतर बाहर से रहित, कार्यकारण भाव से रहित, जाति व्यक्ति से रहित, ऐसा सत्य से सत्यम, जो पूर्व में कहा था सत्य से सत्यम करके, तस्योपनिषद सत्य से सत्यम कहा था, वो सत्य का भी सत्य, अहम ब्रह्मास्मि, वही ब्रह्म मैं हूँ, ये बुद्धि होगी, अस्मि यदि सर्वतो निवर्तते, तो विविदिशा जो थी सब हर प्रकार से निवृत्ति हो जाती है, जानने की इच्छा निवृत्ति होगी कहा। निवर्तते विविदिशा आत्मनि एव अवस्थिता, जो विविदिश जानने की इच्छा जो थी अब आत्मा रूप में जाकर बैठ जाएगी, आत्मनि एव अवस्था प्रज्ञा भवति, आत्मा को ही ब्रह्म रूप से समझेगा तब वो, माने विपसा में नकार मानने पर सबका निषेध करके ब्रह्म से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं, मैं ही ब्रह्म हूँ, सिद्ध हो जाता है, एक बुद्धि हो जाती है कहा। तस्मात विपसार्थम नेति नेति नकार दो, इसलिए विपसा के लिए ही नेति नेति दो नकार जो दिया गया है, ये विपसा के लिए ही है, नहीं तो मूर्तामूर्त दो के निषेध के लिए नहीं, दो मात्र निषेध करेंगे तो ये दो से अतिरिक्त मूर्तामूर्त जैसा ही कोई ब्रह्म होगा, ये बुद्धि बन सकती थी, अथवा मूर्तामूर्त का अभाव ब्रह्म होगा, ये बुद्धि बन सकती थी, तो ब्रह्म को जानने की जो जिज्ञासा है निवृत्ति नहीं हो सकती थी, इसलिए विपसा में नकार है दोनों, ये समझ। तस्मात विपसार्थम नेति नेति नकार दो, यम न इति दो बार नकार यह श्रुति में जो बोला गया है विपसार्थम है, ये समझना कहा। टिप्पणियाँ है एक दो तीन, एक में कहा अनंतरम अबाह्यम, माने जाति व्यक्ति रहितम कहते हैं, कोई माने जाति भी नहीं, कोई धर्म धर्म भाव से रहित, जाति व्यक्ति रहित, ऐसा ब्रह्म सिद्ध हो जाएगा विपसा मानने पर का। दो में कहा सत्य से सत्य, माने क्या सर्वाधिष्ठानम, सबका अधिष्ठान, सर्वस्य अधिष्ठानम, सबका अधिष्ठान रूप से सिद्ध होगा, सब कल्पित हैं, वही एक है, ये सिद्ध होना, वही मैं हूँ, ऐसा होना। विपसा पक्षे तीन में कहा, विपसा पक्षे अभिमतस्य प्रतिज्ञार्थवत्वादेह संभवात है, विपसा पक्ष लेंगे जब न नेति नेति में विपसा में द्वित्व मान करके दो एक एक ही नकार को द्वित्व मानेंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा, अभिमत अपने जो इष्ट था, जानना इष्ट था, वह प्रतिज्ञा प्रतिज्ञार्थवत्वादेह संभवात, प्रतिज्ञार्थ जो वान वस्तु है वो संभव है। प्रतिज्ञा की थी ब्रह्मज्ञ पैश्यामि प्रतिज्ञा की थी वो संभव है, तभी संभव है, नहीं तो संभव नहीं, ये कहा। टीका से देखें, विप्सया व्याप्ति ही, माने विप्सा के द्वारा व्याप्ति सबको प्राप्त करना है, जो सर्व विषय संग्रह, व्याप्ति माने सभी विषयों का संग्रह हो, विप्सा करने के तो नकार के द्वारा सारे विषय आ जाए, कोई छूटेगा नहीं, सबका निषेध करना। वहां ये दो वस्तु का ही निषेध नहीं, नीति नीति के द्वारा, मूर्तामूर्त का ही नहीं, विप्सा के द्वारा, विप्सा में नकार लेके वहां नित्य विप्सा सूत्र से दित्त हो रखा, विप्सा में सामान्य पर विप्सया व्याप्ति माने सर्व विषय संग्रह, सारे विषयों का संग्रह होने से, तदर्थम नकार दो, इसके लिए दो नकार है, नीति नीति में नकार इसलिए है, सारे विषय को निषेध करने के लिए, जितने भी विषय हैं ब्रह्म नहीं है ये सिद्ध करने के लिए है। इति उक्तम एव विदन्ति, जो पूर्व में कहा था उसकी पुष्टिकरण करते हैं, कहते हैं टिप्पणी 18 व्याप्तम इच्छया हेतु होता है, जो व्याप्त करने की इच्छा है ना वो हेतु है, कारण है, सभी वस्तु को व्याप्त करने की इच्छा है, नकार के द्वारा निषेध करने की इच्छा है, यही अर्थ होगा। ये कहा, इसी को स्पष्टीकरण करते हैं, यद यद प्राप्तम तत्त निषिध्यते, ये कहा जो दो नकार लगाया है इसके द्वारा, विप्सा के द्वारा जो जो वस्तु की प्राप्ति थी, ब्रह्म बुद्धि जहाँ जहाँ प्राप्त थी उसका निषेध, ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं, ऐसा। ठीक है, हम कहते हैं विषयत्व न प्राप्तम सर्वम न ब्रह्म इति उक्ते, विषय रूप से प्राप्त जो भी वस्तु थे वह ब्रह्म नहीं, ऐसा कहने पर मन नेति नेति द्वारा जितने भी वस्तु विषय रूप से प्राप्त होना था सबका निषेध हो जाने पर ये कहते हैं विषयत्व न प्राप्तम सर्वम, विषय रूप से प्राप्त जो सभी वस्तु, जितने भी वस्तु विषय रूप से प्राप्त हो रहे थे वह न ब्रह्म इति उक्ते, वो ब्रह्म नहीं है ऐसा कहने पर, नेति नेति के द्वारा कहने पर क्या होगा, तो कहते हैं उक्ते सती, उक्ते सती ऐसा ऐसा कहने पर अविषय प्रत्यगात्मा ब्रह्म, ऐसा सिद्ध होगा, ब्रह्म कैसा है, अविषय है प्रत्यगात्मा ब्रह्म, विषय नहीं बनता, ऐसा सिद्ध होगा। इति एकत्वे शास्त्र तात्पर्य वसानात्, एकत्व भी शास्त्र का तात्पर्य है, यहाँ वही ब्रह्म एक ही बचाना है, इसी में शास्त्र का तात्पर्य होने से नैराकांक्षम श्रोतु सिद्ध्यति, श्रोता की जो आकांक्षा है निराकांक्ष हो जाए, सिद्ध हो जाएगी, शांत हो जाएगी, इत्याह यही कहा, तथा च इत्यादि भाष्य में कहेंगे। टिप्पणी है 19 की टिप्पणी है ना, माने सती अ इति छेद, सत्य नहीं समझना वहां, सती आगे अभिषय ऐसा समझना, ये समझना पाठ। ये कहा, ये कहा तथा च भाष्य में कहा, तथा च सती अनिर्दिष्टार्था अनिर्दिष्टाशंका ब्रह्मण परिहृता भवती, सब सब विषय का निषेध करेंगे, जितने भी विषय रूप से प्राप्त थे जैसे कार्य पर ब्रह्म का उपदेश नहीं हुआ ये शंका है वो निवृत्त हो जाती है। ठीक है, हम कहते हैं विषयत्वेन प्राप्तम, विषयत्वेन प्राप्तम सर्वम ब्रह्म इति हो गया वो तो आगे। ठीक है, तथा इति शब्द, इति शब्द से प्रकृत परामर्शित्वात् प्रकृत मूर्ता मूर्तादेर अन्यत्वे ब्रह्मणो नकार परिवसानम किम इति निश्चिते तत्रह, पूर्वादि बोलता महाराज इति शब्द भी तो लगा है ना, न इति न इति, इति शब्द पूर्व का ही परामर्श करता है, इति माहेश्वराणी सूत्राणी, तो माने क्या ये पूर्वोक्त जो 14 सूत्र हैं, इति शब्द पूर्वोक्त का अर्थ लिया, पूर्व में क्या था मूर्ता अमूर्त दो थे, उसको क्यों नहीं निषेध किया जाए, सबका कैसे निषेध, उसी का इति शब्द के बल पर मूर्तामूर्त का ही निषेध माना जाए, इति भी लगा है, ये पूर्वादि की शंका है। इति शब्द से जो इति शब्द लगा है न इति न इति, इति शब्द लगा है, इति शब्द से प्रकृत परामर्शित्वात्, प्रकृत का ही परामर्श करता है, जिसका प्रकरण था उसी का प्रकरण क्या मूर्ता मूर्त का है, प्रकृत परामर्शित्वात् प्रकृत मूर्ता मूर्ता मूर्तादि, प्रकृति में मूर्ता मूर्तादि उन्हीं के, उनसे अन्य है ब्रह्म, ये बुद्धि हो सकती है ना, मूर्तामूर्त तो ब्रह्म नहीं है, मूर्तामूर्त से भिन्न ब्रह्म है ब्रह्मणो नकार परिवसानम, उसमें ब्रह्म भिन्न है, ये इति मूर्तामूर्त इति से लेना मूर्तामूर्त इति न ब्रह्म, ये दो नहीं है, मूर्तामूर्त से भिन्न है, ऐसी बुद्धि हो जाती है ब्रह्मणो नकार परिवसान, नकार ब्रह्म में परिवसान होगा, माने मूर्तामूर्त का भेद आएगा ब्रह्म में, किम इति निश्चित, ऐसा क्यों नहीं माना जाए, मूर्तामूर्त का निषेध रूप ब्रह्म है ऐसा क्यों नहीं माना जाए, ये शंका है। उत्तर देंगे सिद्धांती। अच्छा 21 की टिप्पणी में कहते हैं विप्साम बिना, ये जो नेति नेति को विप्सा माने बिना, विप्साम बिना स्वतंत्र में वस्तु वाक्य दो दो वाक्य माना जाए नेति न इति इति न इति न, माने ये ब्रह्म नहीं ये ब्रह्म नहीं ये दोनों मूर्ता मूर्त ब्रह्म नहीं, ऐसा क्यों नहीं माना जाए, ऐसे शंका पूर्वादि के आ गई। यही है तो विप्सा बिना स्वतंत्र में वस्तु वाक्य द्वयम, स्वतंत्र ही वाक्य क्यों विप्सा मानना इसको, इति शंका थे, ये पूर्वादि की शंका है। इति शब्द से इत्यादि ना, इति शब्द लेकर के वाक्य को यही शब्दों के द्वारा पूर्वादि की शंका हो गई थी, तो उत्तर देते सिद्धांति तथा च, कहा सिद्धांति ने तथा च, ये कहते हैं तथा च सती अनिर्था शंका परिहृता भवति, ये कहा उस स्थिति में शंका के माने सती अनिर्था आशंका ब्रह्म परिहृता भवति, ब्रह्म में अनिरिष्ट जो शंका थी उपदेश नहीं हुआ शंका निवृत्ति होगी तभी, माने विप्सा मानने पर भी स्थिति होगी। ठीक है आगे इति शब्द से तो पूर्वादि हो गया, अन्यथा अन्यथा से है अन्यथा नकार द्वये न भाष्य में का अन्यथा ही नकार द्वये न, यदि विप्सा नहीं मानेंगे तो दो नकार के द्वारा प्रकृत द्वये प्रतिषेधे, प्रकृत में जो दो थे मूर्ता अमूर्ता उनका प्रतिषेध करने पर, यद अन्यत ये दोनों से जो अन्य होगा अन्यत प्रकृतात् प्रतिषिद्धात् प्रसिद्ध द्वया, दो दो का प्रसिद्ध किया नकार के द्वारा, ये दोनों से अतिरिक्त ब्रह्म तन्न निरिष्टम, वो ब्रह्म का उपदेश हुआ नहीं, किदृशम तु खलु वो कैसा होगा ब्रह्म, इति आशंका न निवर्तिष्यते, ये शंका की निवृत्ति नहीं होगी यदि विप्सा नहीं मानेंगे तो, क्योंकि अन्य भी वस्तु बहुत सारे हैं दो को छोड़ करके, मूर्तामूर्त से अतिरिक्त क्या ब्रह्म है उसका स्वरूप का निरीक्षण नहीं किया, ये शंका बनी रहती थी श्रोता को विप्सा न मानने पर, ऐसा अर्थ करने पर। ये कहा ठीक है, हमें कहते हैं आगे अन्यथा, अन्यथा को कहते हैं स्वतंत्र प्रतीक है, कहते हैं टिप्पणीकार ही बोलते हैं 23 की टिप्पणी है ना, अन्यथा यदि प्रतीकांतरम या अन्य प्रतीक है आगे के लिए, प्रतीका के प्रतीक है ये भाष्य के लिए प्रतीकांतरम, ब्रह्मो अनिर्दिष्टत्वेन तद धार्मिक वेदस्य, ब्रह्म का निर्देश हुआ नहीं है मूर्तामूर्त का जो वेद आया है, मूर्तामूर्त से अन्य ब्रह्म होगा ये बुद्धि आ रही है, तो ब्रह्मो अनिर्दिष्टत्वेन ब्रह्म का निर्देश न होने से तद धार्मिक वेदस्य, ब्रह्म में आया हुआ जो वेद है किसका वेद, मूर्तामूर्त का जो वेद ब्रह्म से अन्य वेदस्य निर्दिष्टो अशक्यत्वात्, उसका भेद का भी निर्देश नहीं किया जा सकता उस स्थिति में, ये सिद्धांत कह रहे हैं क्यों, भेद ग्रहे धार्मिक ग्रह से कारण था, भेद ज्ञान में धर्मी ज्ञान कारण, यदि धर्मी को नहीं जानता तो भेद नहीं ला सकता, यही है इति भाव ये कहा, इति शेषो द्रष्टव्य शेष कहना ये मानना कहा। अच्छा तो अन्यथा इत्यादि भाषा में बोल दिया, यदि नकार द्वय के द्वारा प्रकृति का निषेध करेंगे माने विप्सा में नहीं मानेंगे मूर्तामूर्त का, तो उससे अन्य ब्रह्म होगा ये बुद्धि बनेगी श्रोता की, और वो ब्रह्म का स्वरूप कैसा है ये जो शंका है बनी रहेगी, और विप्सा मानेंगे तो सारे पदार्थों का निषेध हो जाएगा, अन्य अन्य नाम की वस्तु नहीं रहेंगे, अन्यत्र बुद्धि जाएगी नहीं, यही कहना है। ठीक है हमें कहते हैं आगे आशंका निवृत्ति अभाव दोषम आह, ये शंका जो बनी रहती है ना ब्रह्म मूर्तामूर्त से भिन्न है तो कैसा है ब्रह्म, ये शंका कि निवृत्ति के अभाव में दोष कहते हैं भाष्यकार, तथा च करके भाष्य में कहा इसको तथा च अनर्थक स निर्देश, जो निर्देश जो किया ब्रह्म का अथा तो आदेश करके निर्देश उपदेश हुआ, जो नेति नेति के द्वारा निर्देश हुआ अनर्थक हो जाएगा, ब्रह्म का उपदेश तो हो नहीं पाया, पुरुष से पुरुष माने ब्रह्म का विविदिशा आया अनिवर्तक, क्यों वो उपदेश हुआ विविदिशा जानने की जो इच्छा थी उसकी निवर्तक नहीं बन पाया, अभी जानने की जिज्ञासा बनी रही क्यों, मूर्तामूर्ति से भिन्न है ब्रह्म कोई कौन है कैसा है जिज्ञासा बनी रही, ये दोषाना है। ठीक है ना अनर्थकश्च इति चकारेण समुचितम दोषांतरम आह, अनर्थकश्च में चकार भी है, चकार से अन्य दोष भी है, क्या दोष है तो प्रतिज्ञा अनिरूपित दोष भी होना है, क्या दोष है तो कहा ब्रह्म ज्ञापयिष्यामि इति च वाक्यम अपरिसमाप्तार्थम स्यात् कहा, वो वाक्य भी दूसरा दोष भी है, एक तो यहीं पर माने अथा आदेश अनर्थक हो रहा है और दूसरा ब्रह्म ज्ञापयिष्यामि करके आया तो यहाँ मूर्तामूर्ति का निषेध करके छोड़ दिया, ब्रह्म का उपदेश तो हो नहीं पाया, वो भी दोष है, यदि व्यभिचार न मानने पर भी दोष आएगा, यही अर्थ है। ठीक है, कहते हैं उक्तम अर्थम अन्वय मुखे न समर्थ है, ये जो बताया गया था ब्रह्मज्ञ वैश्या में जो कहा था, किसी को ही अन्वय के माध्यम से अब समर्थन करते हैं, कहते हैं 24 की टिप्पणी में कहा उक्तम अर्थम इति अन्यथा ही इति इत्यादि भाष्यण व्यतिरेक द्वारा उक्तम, अन्यथा ही करके व्यतिरेक कहा था, यदि मन विपसा न मान करके मूर्तामूर्त का निषेध मानेंगे नकार, तो स्थिति में दोष आएगा, जो कहा था व्यतिरेक के माध्यम से कहा। अद्वैत शास्त्र तात्पर्य अवधारण पुरसरम श्रोतुर नैराकांक्ष रूपम, माने अद्वैत शास्त्र का जो तात्पर्य है उसको अवधारण पूर्वक श्रोता के निराकांक्षा हो जानी है, वह नेति नेति निर्देशस्य सार्थक के रूपम प्रतिज्ञा वाक्यस्य, नेति नेति रूप जो उपदेश वाक्य है सार्थक रूपम परिसमाप्तार्थकत्व रूपम च अर्थम, माने उसको समाप्त होना सम्यक प्रकार से प्राप्त होना रूप अर्थ नहीं हो पाएगा, ये दोष है, यही बताया। अच्छा, ये कहा यदा तू कहा सर्वाधिक कालादि विविधशा निवर्तिता स्यात्, माने ये देश ब्रह्म होगा, ये काल में ब्रह्म होगा, इस देश में ब्रह्म होगा, इसमें दिशा में होगा इत्यादि, सब निवृत्ति हो जाएगी सबका विपसा लेकर के सबका निषेध करने पर। यदा तो सर्वदिक कालादि विविधिशा निवर्तिता स्यात्, सारे दिक काल आदि देश आदि की जो विविधिशा है जानने की इच्छा, ब्रह्म रूप से जानने की इच्छा थी, उसकी निवृत्ति हो जाती है नेति नेति के द्वारा सबका निषेध करने पर। सर्वोपाधि निराकरण द्वारा ना, जितने भी उपाधियां थी सबको निराकरण के द्वारा, ये ब्रह्म है ना, ये ब्रह्म है ना, ये ब्रह्म है ना, ऐसा तथा साइंदव गणवत जिस नमक के डली के समान, एक रस होता है नमक के डली, भिन्न भिन्न नहीं होता, अनेक नहीं होता, डली के समान एक रसम जो एक स्वभाव वाला जो ब्रह्म है, प्रज्ञान घनम ज्ञान पुंज है जो ब्रह्म, अनंतरम अबाह्यम जाति व्यक्ति रहितम जाति व्यक्ति से रहित, सत्य से सत्यम जो षष्ट्यंत सत्य शब्द है उसका भी जो सत्य है, ब्रह्मास्मि वही ब्रह्म मैं हूँ इति सर्वतो निवर्तते, सारी आकांक्षाएं निवृत्ति हो जाएगी तब विपसार्थ में नकार दो लेने पर। एक कहा विविधशा आत्मनि एव अवस्था प्रज्ञा भवति, जो जानने की इच्छा थी बाद में अपने को ही ब्रह्म रूप में समझता है, आत्मनि एव व्यवस्थिता प्रज्ञा भवति, अपने भी व्यवस्थित प्रज्ञा बुद्धि बन जाती मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसी बुद्धि हो जाती है विपसा लेने पर। ये अन्वय मुख से कहा यह अर्थ। ठीक है, हमें कहते हैं सर्वोपाधि निराशे न, सारे उपाधि के खंडन के द्वारा जितने भी उपाधियां हैं ब्रह्म के, उसके निषेध के द्वारा ब्रह्म का परिचय कराना है, नेति नेति के माध्यम यही है। तो सर्वोपाधि निराशे न माने तत्र तत्र विषय वेदना वेदना इच्छा यदा निवर्तिता, वहां उस वस्तु में तत्र तत्र वस्तु में उस वस्तु में तत्र तत्र विषय वेदना इच्छा उस स्थान पर उस देश में उस काल में जो ब्रह्म को जानने की जो इच्छा होगी, इच्छा है यदा निवर्तिता, जब निवृत्ति हो जाती है तदा तब यथोक्तम प्रत्येक ब्रह्म अहम इति निश्चित्य, जो पूर्वोक्त जो ब्रह्म है वो तो मैं ही हूँ ऐसा निश्चय करके, आकांक्षा सर्वतो व्यावर्तते, जो ब्रह्म को जानने की इच्छा थी हर प्रकार से व्यावृत्ति हो जाती है। तेरा निर्देश से सार्थकत्व, इस तरह से जानने पर जो उपदेश है वो सार्थक होगा, ब्रह्म का नेति नेति के उपदेश सार्थक होगा, यही अर्थ है। टिप्पणियाँ हैं 10 से लेकर के 12 तक। 10 में कहते हैं देश काल आदो तत्र तर, देश में काल में ब्रह्म को जानने की इच्छा थी वो समाप्त हो जाती तब विपसा लेने पर। देश काल आदो कहा, देश काल आदि में जो जानने की इच्छा थी उस किस देश में ब्रह्म मिलना है, किस काल में मिलना है इत्यादि इच्छा थी समाप्त हो जाती है, यही है। 11 में कहते सर्वतो व्यावर्तते, सर्वस्मात् अनात्म वर्गात सर्वथा सर्वात्मना निखिला आकांक्षा वार्थ, यही है। सर्वतो माने सर्वस्मात् अनात्म वर्गात, सर्वतो का अर्थ जितने भी अनात्म वर्ग थे अनात्म वस्तु थे उससे निवृत्त हो जाती, जानने की इच्छा समाप्त हो जाती है, ये अर्थ है। अथवा सर्वथा हो गया सर्वात्मना वा, अथवा सर्वथा का अर्थ सर्वात्मना हर प्रकार से, ये अर्थ होगा। निखिला आकांक्षा संपूर्ण आकांक्षा समाप्त हो जाती है तब विपसा मानने पर ही सिद्ध होगा, ये कहा। तेना 13 की टिप्पणी में कहा तेना निर्देश से सार्थकत्व, तेना 13 की टिप्पणी में कहते हैं 12 है, तेना 12 में कहा यही है, 12 में कहते हैं यथोक्त आकांक्षा निवर्तन है ना, जो जिज्ञासा किस देश में ब्रह्म मिलना, किस काल में ब्रह्म मिलना इत्यादि जो आकांक्षा की निवृत्ति होने से, व्यावृत्ति होने से यही अर्थ है। आगे टीका में कहते हैं, यदा च उक्त रीत्या ब्रह्म आत्मा आत्मा इत्येव प्रज्ञा अवस्थिता भवति। कहा जब उक्त रीत्या ये बताए गए तरीके से व्यवसाय अर्थ को लेकर के नेति ने के द्वारा उक्त रीत्या ब्रह्म आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न नहीं ये आत्मा, इत्येव प्रज्ञा अवस्थिता भवति, इस प्रकार की बुद्धि जब व्यवस्थित हो जाती है तदा तब प्रतिज्ञा वाक्यम अपि, जो प्रतिज्ञा वाक्य है ब्रह्म विज्ञापयिष्यामि, ये जो प्रतिज्ञा वाक्य है वह भी परिसमाप्तार्थम, परि माने परितः, सम माने सम्यक, आप्त अर्थो यस्य, जिसका अर्थ प्राप्त हो गया सम्यक प्रकार से प्राप्त हो ये हो जाएगा सियात, ये इति योजना ऐसा लगाना। कहा टिप्पणियाँ हैं 13 की, एवेन व्यपदेश मूर्तामूर्त परिणाम कार्य करण संघात विषयाम प्रज्ञाम व्यवच्छिन्ते। कहते हैं एवेन एवकार के द्वारा, एवेन तृतीयांत एवकार के द्वारा जो एवकार लगा दिया है, ब्रह्मा आत्मा इति एव, टीका में एव है, एव के द्वारा, एवेन एव के द्वारा व्यपदेश्य, जो माने वाणी का जो विषय होना है कौन, मूर्तादि मूर्तामूर्त परिणाम कार्य करण संघात विषयाम, जो मूर्तामूर्त के परिणाम जो कार्यकरण संघात में जो आत्मबुद्धि थी ना, ये जो विषय हम प्रज्ञाम व्यवच्छिन्ते, इसमें आत्मबुद्धि जो थी वो व्यवच्छेद हो जाते हैं, ये आत्मा नहीं है सिद्ध हो जाती है। ठीक है आगे टीका में कहते हैं, विप्सा पक्षम उपसंगरति, विप्सा पक्ष का उपसंहार करते हैं। यहाँ भाष्यकार ने विप्सा पक्ष को लिया है, नेति नेति में दो वाक्य नहीं एक ही वाक्य है, वो विप्सा के कारण से द्वित्व हो रखा है, द्वितीय विप्सा सूत्र से, ये विप्सा पक्ष है, विप्सा पक्षम उपसंहरति, विप्सा पक्ष का उपसंहार करते हैं। कहा तो पक्ष शब्द क्यों दिया, एक ही है तो फिर, तो टिप्पणीकार कहते हैं, टिप्पणी में कहते हैं कि भारती के विप्साम अनाश्रित वाक्य वाक्य द्वयत्व से संगीतत्व सूचयन आह, माने ये विप्सा पक्ष में इसलिए कहा कि वार्तिक में जो है ना विप्सा स्वीकार न करने पर भी, विप्सा न मानने पर भी, नेति नेति को विप्सा न मानने पर भी वार्तिक में, वार्तिक में विप्साम अनाश्रित भाष्यकार ने तो विप्सा को आश्रय लेकर के कहा, हाँ तभी निराकांक्षा हो कहा, किंतु वार्तिककार ऐसा भी एक पक्ष रखते हैं, क्या विप्सा को स्वीकार किए बिना भी वाक्य द्वैत्व से जो दो दो वाक्य हैं, माने इसको दो वाक्य मानेंगे नेति नेति को, इसको मानने पर भी संगीतत्वम सूचयम, संगीतत्वम सूचयन आह, संगीत शंका की है वार्तिककार ने, वहाँ इस तरह से भी खंडन हो सकता है करके शंका उठाई है, बिना व्यवसाय माने भी ये लगाए जा सकती पंक्ति करके कहा, तो उसको लेकर के कहा विप्सा पक्षम कहा, इसलिए यदि एक ही हो तो आप पक्ष नहीं बोला चाहिए, दो पक्ष हैं वार्तिककार विप्सा को लिए बिना भी अर्थ निकाल लेते हैं, इसलिए विप्सा पक्षम कहा, उपसंगरति कहा, तस्माद एक आभाष्य में कहा तस्माद विप्सार्थम नेति नेति इति नकार द्वयम्, यहाँ पर न दो नकार जो दिया गया है नेति नेति में वह विप्सा के लिए ही है, कोई मूर्तामूर्त मात्र का निषेध के लिए नहीं है, यही भाष्यकार कहने का तात्पर्य है। समय हो गया है, यहीं रखते हैं, फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।